Любча. Чырвоныя бярвенні здаваліся вогненнымі, ад іх ляцелі сляпучыя пырскі, і Даніла заплюшчыў вочы. Можа, я ўжо у Ірыі, Ірый у дахрысціянскія часы так называлі рай. Ці ў пекле, пра якое ўвесь час скажа хрысціянскі святар у замку, падумаў ён і асцярожна прыадкрыў павекі. Жахацца не выпадала, гэта ўсяго толькі ранішняе сонца радасна апраменьвала сцяну насупраць Данілы. Ён няўцямна азірнуўся, пасля здзіўлена паспрабаваў ускочыць і, застагнаўшы, зноў паваліўся на спіну. Калі пякучы боль крыху аціх, хлопец ужо спакайней стаў аглядаць сваё нечаканае прыбежышча. Невялікае круглае памяшканне з двума вузкімі байніцамі, драўляную столь і тоўсты сяннік, на якім ён ляжаў, накрыты жорсткай ваўчынай скурай. «Дзе я?» «Што са мной?» Шалёна закруцілася ў галаве думкі. Ён узгадаў паляну, воеў на ёй і мёртвае цела бацькі. Ці не прыснілася яму ўсё гэта? Можа, зараз ён прачнецца, як заўсёды, на печы, а маці пакліча ўставаць, ды, памыўшыся, сядаць да стала есці бліны са здорам, яшчэ гарачая ад вогненнага жарала печы. Але сцены з чатырохвугольных шчыльна прыгнаных і добра выштукаваных бярвенняў, магутныя бэлькі над галавой і ваўчыная скура на голых плячах не знікалі. Правае яго плячо было шчыльна абвязана льняным пасам. Моцны пах бярозавай кары, мабыць, дзёгцю, струменіўся з-пад павязкі на шчаце. Ён быў не ў Ірыі, а на гэтым свеце, і хтосьці выратаваў, падабраў, даглядзеў яго і прывёз сюды. Чыё гэта жытло? Каму спатрэбіўся ён, гнаны, ледзь не забіты чужынцамі, прададзены чалавекам, каму давярала сама княгіня, а не толькі заўсёды разумны і спакойны бацька? Зноў узгадаў паляну, і толькі цяпер, з усёй сілай адчаю зразумеўшы, што адбылося, нечакана для самога сябе заплакаў, пахлапечы, абціраючы твар усёй даланёй. Плач быў нястрымным, раптоўным, яго калаціла, выкручвала сутаргай, а ў галаве была адна несціхальная думка. Што скажа маці? Як перажыве такую страту? І як далей жыць ім без бацькі? Раз за разам уяўлялася адно і тое ж імгненне, якое ён прагледзіў, хаця быў побач, і віна за гэта мучыла яго мацней за рану. Ляціць варожая страла, упіваецца ў шыю, моцную, жылістую, цёплую, за якую ён любіў чапляцца яшчэ малым, калі слухаў казкі, што расказваў яму і дзвюм сястрычкам альбо дзед, альбо сам бацька. Пазней растучы радзей прытуляўся да бацькі, саромеўся паказваць сваю любоў да яго, хацеў хутчэй стаць дарослым. Але цяпер адзін у незнаёмым, можа, небяспечным месцы, у чаканні яшчэ больш страшных падзеяў ён разгубіўся. «Тата!» Крычала ў ім нешта тое, малое, цёплае, безабароннае, што раптоўна выйшла пры ўспамінах, на які накладваўся адзін і той жа вобраз. Страшэнны боль на родным татавым твары, калі страла упілася ў ягонае горла. Каб жа ён здагадаўся пра здраду, каб жа быў хаця б разам з бацькам. Можа, адчай яго і гэты крык самі не ў прыкмет вырваліся з горла, але праз колькі хвілінаў звонку пачуліся крокі і зарыпелі цяжкія акаваныя жалезам дзверы. Разам перарваўшы Данілаў плач. Ён ускочыў, рука сутаргава абмацвала скуру, а вочы міжвольна абеглі ўсё навокал. дзе знайсці хаця якое палена, якім ён будзе адбівацца ад апошняга. Але ратавацца не было патрэбы. У пакой прыслізнула маладая жанчына ў белай ільняной намітцы, у гарсэціку і доўгім клячастым андараку. Яна спынілася перад Данілам і супакоіла яго. «Не бойся, дзяцюк, я цябе забіваць не буду. Не для таго я разам са сваёй пані валакла цябе ў вазок. Але ж ты цяжкі, хаця, мабыць, зусім нядаўна у порты ў лес». Звычайна хлопчыкі да 12 гадоў хадзілі ў кашулях без портак. Хлопец глядзеў на яе. Непрыгожы даўганосы твар, прышчы на лобе, вузкі ярка-чырвоны вусны надавалі твару нешта драпежна хітрае, але невялікія чорныя вочы пад доўгімі аж да скроняў брывамі глядзелі разумна і з прыхаванай іроніяй. «Хто ты і дзе я?» «Я краска, пакаёўка яе міласці пані Овкі, удавы Кіянавай. Ты ў ейнай сядзібе ў Любчы, у ейным і яго міласці швагры», – паправілася яна. «Яны тут абодва гаспадарыць. Яшчэ ёсць маладая гаспадыня, але яна пад апекай пані. Што ты яшчэ хочаш ведаць?» «У Любчы», – прамовіў ён агаломшана. «Так далёка?» «Не так ужо і далёка ад дарогі, на якой ты кінуўся пад ногі нашым коням». «Дарогі?» Ён зусім не памятаў, як дабраўся да дарогі, памятаў толькі мёртвыя целы, на якія глядзеў з кустоўя, калі жаданне пахаваць іх, падпаўсці бліжэй, змагаліся ў ім са страхам. Памятаў таксама словы Гердзіня пра тое, што ён вернецца і прагледзіць тут кожны корч. А болі нічога, як быццам адразу ж упаў у чорную бездань. Але краска перпыніла яго маўчанне і роздумы. «А як жа ты, хлапчына, там апынуўся на гэтай дарозе? І хто ты такі? І што з табой сталася?» Ён памкнуўся адказваць, але што, калі гэта нейкая хітрасць? Ці, можа, ён тут казаць нешта адкрыта? І ці улюбчы ён сапраўды? «Колькі я тут? Да ўжо 3 дні». Ён зноў атупела заварочыў мазгамі, як 3 дні. Ці можна гэтак доўга ляжаць без прытомнасці? І ці цяжкая рана, за якой ён тут ляжыць? А што, калі з-за яе апынецца спаралізаваным? Краска ўсё стаяла, пранікліва гледзячы на яго. Здаецца, яна прачытала ўсе хлапечыя сумнення, таму што зноў іранічна усміхнулася. «Ну, тады раскажаш пра ўсё адразу нашай гаспадыні. З ёй ты не хітруй, яна цябе ад смерці ўратавала. Каб не яна, расклявалі б цябе вараны, бо ты быў ужо напалову ў Ірыі. Ці, можа, ты ўжо хрысціянін і верыш у рай?» Даніла маўчаў, што можна казаць, а пра што лепей памаўчаць. Заныла рана на плячы, моцна, уладна. Адчуў, што выпарына проступае на твары. «Бач ты, які таямніцы ды таямніцы, а якім жа багам тады маліцца за тваё адсаленне? Ці скажаш? А есці ты, маўчальнік, хочаш? Ці хоча ён есці?» Пры напамінку аб ежы голад ірвануў вантробы. Яна прачытала гэта па ягонай міжвольнай грымасе. «Пайду прынясу аўсяны поліўкі, а ты маўчын. Сядзі тут і не высоўвайся. Так гаспадыня загадала, бо нашкодзіш сабе яшчэ больш. А можаш і ёй нашкодзіць. Хто ты і што за птушка, мы не ведаем. Можа, ты пляндраваў некага на дарозе?» Яна накіравалася да дзвярэй. «Я не злодзей», – сказаў ёй услед Даніла. «Я...» Ён зноў прыкусіўшы язык, безнадзейна замоўк. Спачатку трэба агледзецца, пад'есці і супакоіцца. Цягнула легчы. Слабасць адолела яшчэ з большай сілай, і ён як не стараўся, але так і не змог падняцца і падысці да вакна, каб хаця трохі агледзецца. Поліўка ў глыбокай глінянай місе аказалася на дзіва смачнай, а жытні хлеб быў чысты, без мякіны. Даніла з'еў усё да апошняй крошкі, а пасля, неяк ап'янеўшы ад з'едзенага, прылёг на свой сяннік і амаль адразу праваліўся ў сон. Ён не чуў, як у пакой зайшла Офка і доўга глядзела на яго, хаця і забінтаваны з правага боку, але чысты і па-юначы акруглы твар, на смуглявыя рукі і плечы, што ўжо наліваліся спрытам эмоцый. Прызняла воўчую скуру, вопытным вокам агледзела вузкія клубы, моцны торс і стройныя у бялявых валасінах ногі. Пасля чамусьці ўздыхнула і ціха выйшла з пакоя. Пакаёўка ішла за ёю і маўчала. Калі б азірнулася Офка, яна ўбачыла б на тонкіх ярка-чырвоных вуснах прыслужніцы злую усмешку. Але яна не азіралася, ды усмешка хутка прапала, і пакаёўка зноў стала такой, як заўсёды, ветлівай, гатовай услужыць сваёй пані ў любую гадзіну і ва ўсім, чаго тая не пажадае.